27 sierpnia gości nas Przemyśl. Wystąpią w Centrum Uśmiechu Wiki Gabor, Krzysztof Iwaneczko i Golec Orkiestra. Transmisja wieczornego koncertu od 18. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest Instytut Łączności. Państwowy Instytut Badawczy. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest Tauron. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci, niedziela, 27 sierpnia, minęła 9. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Zerwane dachy i tysiące gospodarstw bez prądu to krajobraz po nawałnicach w Małopolsce. Donald Tusk był królem bezrobocia, mówił w Sokołowie Podlaskim prezes PiS Jarosław Kaczyński. Rusza drugi dzień pokazów na Air Show w Radomiu. To była pracowita noc dla strażaków. W całym kraju interweniowali ponad 2700 razy w związku z nawałnicami, jakie przeszły nad Polską. Tylko w Małopolsce odnotowano ponad 1400 interwencji. Uszkodzonych zostało ponad 100 domów. Najwięcej na terenie powiatu tarnowskiego, brzeskiego i bocheńskiego. Wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz mówił o stratach w mocno doświadczonym przez burzę Czchowie. Żywioł narobił ogromne szkody. Dzięki Bogu nikt nie zginął. To jest pierwsza dobra informacja, że nie ma żadnych ofiar. Nie ma też uszkodzeń ciała. Jest bardzo dużo wywracanych drzew. Strażacy przede wszystkim, włączając w system energetyczny swoje agregaty, zabezpieczyli mieszkańcom Czchowa dostawy wody. Wstąpimy do pana premiera o dodatkowe środki z rezerwy na pomoc dla wszystkich poszkodowanych. Dramatyczne sceny rozegrały się na Zalewie Rożnowskim, gdzie przewróciło się kilka łódek biorących udział w regatach, mówi rzecznik komendanta Głównego Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Musiały być podejmowane osoby, które wpadły do wody. Również strażacy użyczali agregatów prądotwórczych do wielu miejsc, do takich na przykład, gdzie są koncentratory tlenu, czyli aparatura podtrzymująca życie. Bez prądu pozostaje w Małopolsce ponad 22 tysiące gospodarstw. Przywrócenie dostaw zapowiedziano na dziś na godziny wieczorne. Donald Tusk był królem bezrobocia, mówił w Sokołowie Podlaskim prezes PiS Jarosław Kaczyński. Lider Zjednoczonej Prawicy przypomniał, że za rządów PO-PSL w szczytowym momencie bezrobocie wyniosło 14,4%, choć w ponad połowie powiatów było jeszcze wyższe. Po bezrobocie było w skali kraju właśnie na tym poziomie, to pamiętajcie państwo, że w 230 powiatach na 384 ono było 15% albo wyższe. Że krótko mówiąc, w tych 15% jest bardzo dużo prawdy. Bardzo dużo prawdy, bo co prawda nie dotyczyło to całego kraju i to musimy przyznać, ale w bardzo wielu regionach to było często dużo, naprawdę bardzo dużo. Prezes PiS zwrócił uwagę, że dziś bezrobocie w Polsce to 5%, niższe w Unii Europejskiej ma tylko Malta. Ponad 100 samolotów w powietrzu oraz 50 na ziemi będzie można zobaczyć podczas drugiego dnia pokazów Air Show w Radomiu. Na niebie swoje umiejętności zaprezentują m.in. piloci F-16. Będzie można podziwiać także akrobacje pilotów śmigłowców Puszczyk ze Świdnika. Jak mówi podporucznik Daniel Gielata, ze względu na konstrukcję maszyny akrobacje są dość ograniczone, ale i tak bardzo wymagające. Siła nośna jest wytwarzana przez wirnik nośny i wszystkie zmiany, przeciążenia na nim występujące dodatkowo sprawę komplikują. Także kontrola parametrów połączona z precyzją wykonywanych elementów sprawia, że jest to niełatwa sprawa. Wykonujemy przede wszystkim tak zwane lejki, wykonujemy szybkie zwroty, ósemki, zwroty z górki, górkę z odejściem na ogon. Pokazy zakończą się o 18:00 prezentacją belgijskiej ekipy myśliwców F-16. Trzy osoby zginęły w strzelaninie w Jacksonville na Florydzie. Policja przekazała, że był to atak na tle rasistowskim. Troje zabitych, dwaj mężczyźni i kobieta, były osobami czarnoskórymi. 20-letni biały napastnik zaczął strzelać do ludzi na parkingu. Potem popełnił samobójstwo. Szeryf Jacksonville T.K. Waters powiedział, że rodzina napastnika odkryła manifesty, w których mężczyzna szczegółowo opisał swoją nienawistną ideologię. Napastnik napisał kilka manifestów, jeden dla rodziców, jeden dla mediów i jeden dla agentów federalnych. Szczegółowo opisał w nich swoją obrzydliwą ideologię nienawiści. Według mnie ta strzelanina miała podłoże rasistowskie, a napastnik nienawidził ludzi czarnych i chciał ich zabijać. To czwarta strzelanina w Stanach Zjednoczonych od początku tego weekendu. Wczoraj 7 osób zostało rannych w wyniku strzelanin w Bostonie. Przedwczoraj strzały padły w Chicago i w mieście Choctaw w Oklahomie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Robert Grzędowski. Zwycięstwo Puszczy Niepołomice w meczu Beniaminków piłkarskiej ekstraklasy. Puszcza wygrała wczoraj z ŁKS-em 2-1. Bramki dla zwycięzców zdobyli Mołdawianin Artur Kracjun i Mateusz Cholewiak, autorem gola dla ŁKS-u Holender Kai Tejan. Przez ponad pół godziny łódzki zespół grał w osłabieniu, to po czerwonej kartce dla Adriana Małachowskiego. Pozostałe dwa sobotnie mecze zakończyły się bezbramkowymi remisami. Punktami podzieliły się Warta Poznań z Krakowią i Piast Gliwice z Ruchem Chorzów. Pomocnik Piasta, Damian Kądzior, żałuje niewykorzystanych sytuacji. Kolejny mecz, można powiedzieć, w którym przeważamy, w którym kreujemy sobie dużo sytuacji, ale ta piłka nie chce wpaść do bramki i niestety tak czasami takie okresy są w piłce. I ważne, że te sytuacje stwarzamy, ale też boli trochę, że tych bramek mało. Na dziś zaplanowano kolejne dwa mecze szóstej kolejki. Korona Kielce zagra z Zagłębiem Lubin, a Jagiellonia Białystok z Górnikiem Zabrze. Polscy siatkarze wygrali ostatni sparing przed Mistrzostwami Europy. W Łodzi biało-czerwoni ograli reprezentację Ukrainy 3-2. Sprawdzian był poważny i wyrównany. Żaden z setów nie zakończył się różnicą większą niż 4 punkty. Mistrzostwa Europy mężczyzn rozpoczną się w poniedziałek, a Polacy swój pierwszy mecz rozegrają w czwartek. Za to w Mistrzostwach Europy Pań reprezentacja Polski grać będzie dziś i to w 1/8 finału. Przeciwniczkami Polek będą Niemki, a mecz rozpocznie się o godzinie 20. Wczoraj poznaliśmy pierwsze ćwierćfinalistki, to Włoszki i Francuzki. Włoszki wygrały w 1/8 finału z Hiszpankami 3-0, Francuzki ograły Rumunki 3-1. W sportowym planie niedzieli jest też m.in. ostatnia sesja lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Budapeszcie, a także wyścig Formuły 1 o Grand Prix Holandii. A w trójce w planie trzecia strona medalu. Zapraszam na godzinę 16. Na północy i południu są dziś szanse na chwilę ze słońcem, poza tym Polska pod chmurami, będzie deszczowo, na wschodzie burze, także z gradem, ale to będzie kolejny bardzo ciepły dzień, 28 stopni w Kielcach i Krakowie, 25 w Białymstoku, 24 we Wrocławiu, upalnie 32 stopnie w Rzeszowie, tylko nad morzem Rzeźko 22 stopnie. Na audycję zaprasza sponsor, organizator akcji Traso Umilacze, marka Oto Moto. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. The way. It's a time to have fun if you feel like a woman without a word. Dzień dobry, Weroniko. Dzień Jak dobry. Jak się masz? Bardzo dobrze. Wiesz, nasi najlepsi przyjaciele ze Szwajcarii właśnie przed chwilą zaśpiewali o szczęściu. A czym dla ciebie jest szczęście? Dla mnie myślę, że szczęściem jest słuchanie muzyki. Zawsze to mi poprawia humor i zawsze mogę się wytańczyć ile chcę w moim pokoju. Ale ładnie powiedziałaś, wytańczyć ile chcę, kiedy ludzie nie widzą, kiedy możesz być tak do końca sobą. Chociaż wiesz, ktoś powiedział tak mądrze, że największą odwagą tego świata jest ta, kiedy człowiek po prostu potrafi być sobą. Prawie zawsze. Bo nie ma drugiej takiej Weroniki na całym świecie, prawda? Prawda. A według amerykańskiego, bardzo dobrego psychologa Abrahama Harolda Maslowa, człowiek czuje się szczęśliwy, kiedy ma zaspokojone swoje potrzeby, prawda? Prawda też. I ten mądry pan psycholog uważał, że te potrzeby nas, ludzi, to no takie potrzeby podstawowe, jak zaspokojenie głodu, pragnienia, snu, zgadza się? Tak. Ale też potrzeba bezpieczeństwa, zapewniona przynależności, miłości, szacunku, samorealizacji. I o tę samorealizację chciałam cię zapytać, co to takiego jest? Szczerze, to tak nie mam pojęcia takiego. Samorealizacja, że sama się realizujesz, czyli? Czyli, o, teraz dziękuję za wytłumaczenie. Myślę, że to chodzi po prostu o to, żeby samemu sobie rozwiązywać takie sobie malusie problemy i właśnie takie potrzeby, że na przykład, nie wiem, nie ma się dostatku informacji. Chce się na przykład powyszukać jakiś artykuł o tym albo o tej informacji i sobie poczytać na przykład. I to jest taka mała potrzeba, którą można samemu sobie zrealizować. No to bardzo ładnie wytłumaczyłaś, ale to też jest rozwój. To też jest to, kiedy rosną nam skrzydła, bo fruniemy sobie tam, gdzie chcemy, tam, gdzie jest nasza radość, tam, gdzie jest nasze... Ja na przykład zawsze bardzo, bardzo się cieszę, kiedy mogę wymyślać te zagadkowe audycje i tematy i rozmowy z wami. I to jest takie piękne. Każdy człowiek ma w sobie coś takiego, tylko musi to odkryć, co na pewno przyniesie mu radość, spełnienie. No i ten pan, psycholog, tak ładnie powiedział, że ludzie, którzy potrafią być szczęśliwi, to są ludzie, którzy akceptują samego siebie, prawda? Prawda. Którzy mają taki przyjazny stosunek do otoczenia. Są spontaniczni, są niezależni i takie mają podejście do życia swoje, nie tak jak wszyscy, ale po swojemu. Którzy głęboko potrafią przeżywać miłość, którzy mają piękne poczucie humoru, kreatywność. No właśnie, i są odporni na wpływy otoczenia, bo wiadomo, że jeden człowiek powie ci idź w prawo, drugi idź w lewo, a trzeci poleć w stronę kosmosu. A tak naprawdę to ty najbardziej wiesz, czego chcesz. Prawda. To jest jasne? Tak? Tak. I tak pomyślałam sobie, że ja mam teraz takie pragnienie, bardzo duże i nie umiałabym zrealizować go bez ciebie. Pomożesz mi? Tak. A wyciągniesz ukulele? Tak. A zaśpiewasz mi piosenkę, którą przygotowałaś dla nas na dzisiaj? Bardzo chętnie. Nawet chętnie? No dobrze, to w takim razie zamieniamy się w słów. Pani Weronika się przygotowuje, ukulele piękne, białe, ukulele bierze w dłonie i... I've been staring at the edge of the water as long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I came back to the water no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know where I cannot go, where I long to be. See the line when the sky meets sea, it calms me, and no one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, one day I'll know. If I go there, just know then how far I go. Coś mi się zdaje, że teraz, Weroniko, byłaś szczęśliwa? Tak, bardzo. Ja jestem szczęśliwa bardzo często, kiedy rozwiązujemy zagadki. Spróbujemy? Tak. Zatem podpowiedź numer... Jeden. Starożytni Egipcjanie czcili boga zwanego Ra, a w mitologii Azteków istniał bóg zwany Tonatiuh. W jednym i drugim przypadku mieli na myśli bohatera naszej zagadki. To podpowiedziałam, co? Tak. Bohater naszej zagadki jest 330 tysięcy razy masywniejszy niż nasza planeta Ziemia. Jego światło dociera do nas w ciągu 8 minut. Co ciekawe, jego własne ciepło i energia, ciepło, wędruje z jego środka na powierzchnię przez miliony lat. Kojarzy ci się to z czymś? Tak. Z czym? Mi się wydaje, że ze Słońcem. Takie ciepło, światło. To posłuchaj jeszcze, bohater naszej zagadki jest około 400 razy większy niż Księżyc. Wydaje się, że co około 100 lat bohater naszej zagadki wydaje się zasypiać, a przez 2 lub 3 dekady jego aktywność jest ograniczona. Ale kiedy budzi się, no tak, właśnie wtedy staje się znacznie bardziej aktywny i gwałtowny. Naukowcy nie są pewni właściwie, dlaczego tak jest. Gdyby bohater naszej zagadki, Weroniko, ważył 68 kg, oczywiście tu na Ziemi, to tam, gdzie znajduje się bohater naszej zagadki, ważyłby 1905 kg. Taka jest ogromna różnica. No to jeszcze powiem ci tak, że jest to najdoskonalszy, naturalny obiekt znany w całym wszechświecie. Ile tych podpowiedzi mam? Dobra, te omijamy. To może jeszcze ta. 6 10-miliardowych części bohatera naszej zagadki to... Wiesz co takiego? Gwiazdy. To złoto. Znaczy złoto. Weronika stawia na... Mi się wydaje, że to właśnie może być Słońce. No dobrze. Coś takiego. A ciekawa jestem, co nam powie pan Mieczysław Gajda? Jego życiodajne promienie z kosmosu docierają na Ziemię. Tak, pani, przepraszamy bardzo, pani Sienkiewicz. Oczywiście, dlatego, że tę zagadkę mistrzowsko wyrecytowały te 2 osoby. To w takim razie oddamy głos naszym zagadkowym słuchaczom, niech oni także zgadną. A teraz zabrzmi piosenka, która pochodzi z kontynentu, który jest z bohaterem naszej zagadki bardzo zaprzyjaźniony. Wow. Jego życiodajne promienie z kosmosu docierają na Ziemię. A my witamy bardzo, bardzo serdecznie pana Radka. A jeszcze do nas wykręca numer. Dobrze, dajmy mu chwilę. Który dzwoni do nas z miejscowości, która nazywa się Postoliska. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy cię bardzo serdecznie. Gdzie te postoliska są? W województwie mazowieckim. No to niedaleko Warszawy, zdaje się, co? 40 kilometrów. Bardzo blisko. Jedziesz do nas z północy, południa, zachodu czy wschodu? Z południa. Z południa jedziesz do nas. Dobrze. Z geografii to... Lubisz geografię? Tak, średnio. Ja myślę, że warto ją polubić, bo ten świat jest taki ciekawy, wiesz, i potem można podróżować i w głowie, i w sercu mieć mapy i to jest bardzo, bardzo piękna przygoda. Radku drogi, czy ty znasz odpowiedź na naszą zagadkę? Halo? Halo, halo. Postoliska. Tu zagadkowy telefon. Halo, halo. Ale szkoda. No, telefon spłatał psikusa chyba naszemu Radkowi. Radku drogi, tak czy siak, ja bardzo wierzę w to, że ty znałeś odpowiedź i ty znasz odpowiedź na naszą zagadkę i że nasz zagadkowy prezent do ciebie do Postolisk powędruje. Mam nadzieję, że teraz bardzo się cieszysz i że nas słuchasz. A my teraz powitamy kogoś, kto znalazł się w Myszyńcu, a Myszyniec leży na Kurpiach, ponieważ właśnie trwa 46. miodobranie kurpiowskie. I wiecie, wczoraj bardzo zrobiło mi się miło, bo ten ktoś, kogo za chwilę przedstawię, bardzo się postarał, rozmawiał z różnymi osobami i nagrał dla was takie króciusieńkie wypowiedzi tych osób, które są bardzo interesujące. I myślę, że teraz powitamy się pięknie z Pawłem Turskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Pawle. Może zróbmy tak, ponieważ biegałeś z mikrofonem, napracowałeś się i tyle pięknych skarbów dla nas zgromadziłeś, to ja oddam ci głos, żebyś ty tę opowieść mógł nam teraz przekazać. No dobrze, to tak zróbmy. Tak jak powiedziałaś, ja jestem na miodobraniu kurpiowskim. To jest taka coroczna impreza. Jej nazwa, czyli to miodobranie, pochodzi od trwającej już tysiące lat regularnej czynności, jaką musi wykonać pszczelarz, podbierając miód pszczołom. Czym jest miodobranie? O tym nam powie pszczelarz, który 20 lat temu zakochał się w pszczołach i tak już 20 lat z nimi pracuje. Mirosław Aptacy. Miodobranie polega na odebraniu plastrów z dojrzałym miodem, przeniesienie albo przewiezienie ich do pracowni, odwirowanie tego miodu w wirówce, no i ponowne zwrócenie tych plastrów do rodzin w celu albo osuszenia, jeśli jest to ostatnie miodobranie, a jeśli jest to miodobranie w trakcie sezonu, to po prostu oddaje się te plastry miodni z powrotem, żeby kolejny miód produkowały pszczoły, składały w tych plastrach. No a na czym polega ciężar tej roboty? Trzeba wiedzieć, że jeden plaster dobrze zalany potrafi nawet około 3 kg ważyć, a w korpusie takim miodni, bo ja gospodaruję na pulach korpusowych, 10 takich plastrów to jest 30 kg. To taki pszczelarz, oprócz że musi być cierpliwy, bo chyba każdy z nas wie, że miód nie powstaje w ciągu chwili, lecz to długi proces, musi mieć też wiele siły. Trochę treningów trzeba odbyć. Jeszcze więcej siły, a także umiejętności spinania się czasem i po drzewach musi mieć inna osoba, także zajmująca się doglądaniem pracy pszczół. Tą osobą jest bartnik. Bartników w regionie puszczańskich, Kurpiach, gdzie jestem dzisiaj, było kiedyś więcej niż pszczelarzy. Kim był i jest dziś bartnik, to tłumaczy nam Barbara Rosińska, bartniczka. Bartnik to mężczyzna generalnie, bo to zajęcie dla mężczyzn. Miał pod sobą bur w lesie, kilkanaście albo kilkadziesiąt sosen, które były zaznaczone swoim znakiem bartnym. I on sobie dział w sosnach ul dla pszczół i tam je zasiedlał. I sobie tam tworzył taką pasiekę w barciach właśnie, w starych sosnach, takich 200-300-letnich i tam się zajmował tymi pszczołami. No i ten miód, który pszczoły pracujące i żyjące w drzewie jest zupełnie inny od tego, który produkują pszczoły w takich typowych chatkach, czyli w ulach. Jaka jest specyfika tego miodu z drzew, czyli miodu bartniczego? O tym pani Barbara. Ten miód jest bardzo wyjątkowy, bo on jest najbogatszym z miodów. I ten miód jest taki leśny, że tak powiem, najbogatszy w mikroelementy, w makroelementy, w witaminy, w to, co daje nam natura i las. I my z tego żyjemy i cieszymy się, bo to daje nam zdrowie. Każdy miód jest oczywiście dobry, każdy miód jest zdrowy, no ale miód, tak jak mówiłem wcześniej, nie powstaje w ciągu chwili. To nie jest pomieszanie na przykład oleju z czekoladą i to w ciągu kilku minut możemy mieć. To jest praca tysięcy pszczół, aby taki plaster miodu mógł powstać. Żebyśmy zrozumieli, jak o pracy, ile poświęcenia kosztuje pszczoły wyprodukowanie na przykład porcji miodu na kanapkę, to wyliczyliśmy to z panem Mirosławem Aptacym. Założyliśmy, że porcja miodu na kanapkę to jest 20 gramów. No i ile pszczół na to pracuje? O tym właśnie pan Mirosław. Na kilogram miodu musi poświęcić życie 1000 pszczół. Na łyżeczkę taką od herbaty do 10 gramów wchodzi. To dwie łyżeczki 20 gramów, no to 20 pszczół. 30 dni żyją pszczoły, więc przez 30 dni 20 pszczół musi patrzeć na naszą kanapkę. To jest dość duże poświęcenie, ale pszczoły są pracowite i pięknie pracują i myślę, że są z swojej pracy. My musimy, ludzie, doceniać pszczoły nie to z tego powodu, że produkują miód, który my uwielbiamy, który jest smaczny, lecz także dlatego, że kiedyś Albert Einstein stwierdził, że jeżeli pszczół nie będzie, to człowiek na Ziemi pożyje tylko 4 lata, bowiem pszczoły to nie tylko miód, to także zapylanie roślin, to także zapylanie kukurydzy, która obok mnie jest, bo Myszyniec to taka miejscowość wiejska. No i tak się zastanówmy, bo tych pszczół jest coraz mniej. My coraz częściej słyszymy, że tym pszczołom trzeba pomagać. Ale co my, tacy zwykli ludzie, którzy nie mają gospodarki, możemy zrobić? O tym pani Bara. Przy domowych ogródkach, czy nawet na balkonach te łąki kwietne siejemy rośliny miododajne. Na przykład nasi rolnicy teraz sieją mieszankę kukurydzy, ale ze słonecznikiem. Nawłoć, różne zioła. Nie przeszkadzamy tym pszczołom. Jeśli widzimy jakieś osłabione, które przyleciały, nie mają siły, to na przykład właśnie roztopić cukier z wodą na łyżce, zostawić, one sobie pobiorą, zasilą się i będą mogły wrócić do ula. Cukier z wodą to chyba nic trudnego. Każdy z nas może to zrobić dla pszczół. Bardzo, bardzo dziękujemy, Pawle, i trochę ci zazdrościmy, że jesteś w takim pięknym miejscu. Jesteś na 46. miodobraniu kurpiowskim. Według mieszkańców Myszyniec, którym jesteś, to jest stolica Kurpi. Dziękujemy. Razem z nami i dla nas był Paweł Turski. Dziękuję. Bardzo dziękuję. A ja przygotowałam garść ciekawostek jeszcze dla was odnośnie pszczół, bo te garść ciekawostek i te pszczoły wprowadzą naszego następnego gościa. Starożytni mieli szczególny stosunek do pszczół i ich produktów. Bardzo, bardzo je szanowali. Egipcjanie uważali pszczoły za łzy boga Ra. Celtowie byli przekonani, że ekstrakt miodowy to sposób na nieśmiertelność. Starożytni Grecy, jako naród poetów, ponosiła fantazja i mawiali, że na brodzie Platona przysiadają pszczoły, to czyni go niezwykle mądrym i elokwentnym. A w Koranie pszczoły są uważane za zwierzęta święte. No i jeszcze Biblia, kraina mlekiem i miodem płynąca, oznaczała ziemię obiecaną. Zatem pszczoły zawsze, zawsze i od zawsze były niezwykle szanowane. Pszczoły żyją w różnych miejscach na tym świecie, a niekiedy można spotkać je także w lesie. Mieszkam na skraju lasu, jest mi trochę wilgotno, lecz dzielnie trzymam fason, bo w lesie musi być mokro. Sypiam z pięknym borsukiem, co mnie wozi na sobie. Całą z jeżyn mam suknię i wielki wianek na głowie. Ja nie będę nigdzie jutro o 5:00. Thank you. pod listkami. Kroję siebie w plasterki i wyjadam palcami. W planach dziś odwiedziny u króla czerwonych mrówek. Borsuk zrobi kolację, najemy się borówek. Ja nie będę nigdzie jutro o piątej. Ja nie będę nigdzie jutro o piątej. Tak, domowe melodie i las, ale my z tego lasu w tej chwili wychodzimy do miasta, a w naszym zagadkowym studiu, tak jak śpiewała wokalistka domowych melodii, no jest król czerwonych mrówek, złotych pszczółek i wszelkiego życia, które wystaje z miejskich dziur i z miejskich szczelin. Poeta, pisarz, przyrodnik, tata, przewodnik, laureat bardzo ważnych literackich nagród, Michał Książek jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Atlas dziur i szczelin. Słuchaj, tak rzadko się zdarza, że wokół książki dla dorosłego odbiorcy robimy zagadkową niedzielę. Robimy, czyli przygotowujemy, prowadzimy, rozmawiamy, ale ta książka jest tak nieprawdopodobnie inspirująca i pomyślałam sobie, że dlaczego dzieciom odbierać tę przyjemność, skoro na każdej stronie są takie opowieści, które mrożą krew w żyłach, które są nieprawdopodobne. Ja też w tej książce, jak i w wycieczkach, które organizuję, zwanych biodróżami, promuję taką postawę otwartą, troszkę może naiwną nawet, na pewno ufną wobec świata, charakterystyczną dla dzieci. Tak. Więc stąd może też twój pomysł, że czy też wrażenie, że ona też jest dobrą opowieścią dla dzieci. Tak, bo nie dzieci jest mają tylko dla dorosłych. Najpiękniejszą wyobraźnię tego świata. Tak, ta książka najwięcej widzą. Pobudza te wyobraźnie, bo jak cukierki czekoladowe latają, zaraz wyjaśnimy o co chodzi, no to czego chcieć więcej. Jak Michał wszedł do zagadkowego studia, wy tego nie widzieliście, to jest pierwsza osoba od 1820 roku, od kiedy prowadzę tę audycję, która powiedziała tak, wow, jakie macie zielone okno. Bo za tym oknem jest piękne, zielone drzewo. I to jest twój świat. Ale myślę sobie, że my dzisiaj pójdziemy tropem przyrody miejskiej. Zatem zacznijmy może od stacja metro Pola Mokotowskie. Jak to się dzieje, że to hałaśliwe, miejskie metro nie jest w stanie odgonić życia, nie jest w stanie odgonić od siebie na przykład mieniaka, stróżnika? Mhm. Po części dzieje się tak, że miasta czy miejscowości, gdzie my mieszkamy, to wcześniej tak naprawdę wycięte lasy albo zagospodarowane łąki czy też pola. I te łąki, pola, bagna, lasy, one po prostu chcą wrócić na swoje miejsce. W jakiś sposób miasto może być taką zagospodarowaną łąką, wyciętym lasem. I tamto życie, ono będzie się dobijać, będzie wracać, trochę jak duchy tych, którzy mieszkali tam wcześniej. Można tak spojrzeć też, przynajmniej na niektóre z naszych miast. A z drugiej strony, poza miastem, na wsiach czy w miasteczkach, no rozpanoszyliśmy się już tak bardzo, jest nas tak dużo wszędzie, wycinamy, brukujemy, betonujemy, że niektóre ptaki, owady, zwierzęta szukają schronień w mieście, na przedmieściach albo w dużych miejskich parkach. I tam jest im czasem bezpieczniej i spokojniej niż na niejednej wsi. Ale te opowieści tak łapią za serce, bo kiedy biegniesz sobie i to metro za chwilę już odjeżdża i ten skład macie dowieźć do pracy, do domu, gdziekolwiek, my się tak spieszymy, zwłaszcza w dużych miastach, zwłaszcza w Warszawie, gdzie to życie tętni też i ma swoje prawa. A ty nagle zauważasz, że gdzieś na jakimś murku przycupnął mieniak stróżnik. Ja po pierwsze nie miałam pojęcia. Nie wiem jak ty, Weroniko, że mieniak stróżnik żyje wśród nas. Wiedziałaś, słyszałaś o czymś takim? Jeszcze nie słyszałam. A po drugie, jak ja mogłam go nie zauważyć? Ale motyle, słuchajcie, widzimy duże motyle jak są, prawda? Prawda. Weronika chrząszcze. mrówki. Ja mam właśnie zupełnie na odwrót. Ja widzę motyle, mrówki, chrząszcze, drzewa, dziuple, ptaki, a czasem zauważam ludzi. Więc ja nie mam kłopotu z tym, żeby... Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo ja mam właśnie na odwrót. Ale to pięknie, że są takie perspektywy myślenia. No dobra, ale ten mieniach stróżnik, rozumiem, że to jest motyl, że on jest barwnym motylem. Tak, tak. Jakoś tak pięknie go opisałeś, że on ma tyle barw, tyle kolorów i jak taki mały neonek w ogóle, tak? Tak. Siada sobie. Bo też przywykliśmy, wiesz, do tego, że ta przyroda musi być w lesie. Musi być na wycieczce, gdzie się jedzie poza miasto autokarem, prawda? Tak. Na wakacje to jakaś Chorwacja, Grecja, Bałtyk, Tatry, Skandynawia. Dokąd jeszcze ludzie na wakacje jeżdżą? Do Turcji. Do Turcji, gdzie tam jeszcze? Pomóżcie mi, proszę. Poleciał, tak, na Islandię. A tymczasem okazuje się, że ta dzika przyroda, której czasem szukamy bardzo daleko, ona jest również tuż obok nas i ten podział na miasto i przyrodę, na przyrodę i nieprzyrodę często jest fałszywy, często nam trochę też zasłania taką jakąś prawdą o tym, prawdę o tym świecie wokół. A czy ty pamiętasz, na której stronie napisałeś o tym motylu? Nie pamiętam, bo wstałam gdzieś późno i jeszcze trochę śpię. Było. Może się uda potem znaleźć, ale gdybyśmy... Ale takim kolejnym tematem, poza motylami, które są w miastach obok nas, są widoczne, są na przykład pszczoły samotnice. Dużo mniej widoczne, bo myśmy przywykli, że pszczoły, Weronika i Kasia się pewnie zgodzicie, przywykliśmy, że one sobie żyją w wielkich rodzinach, są dla nas takim wzorem państwa, miasta, społeczeństwa, dla niektórych trochę monarchii, że jest tam ta królowa i nam to bardzo ten obraz pasuje, prawda? Dają nam miód i tak dalej. Tymczasem jest kilkaset gatunków samotnych pszczół, które wcale nie żyją w rodzinach, słuchajcie. Zakładają domki na przykład w małych norkach, które same grzebią. Inne w chodnikach owadów, które to chodniki powstały w drewnie. Wyobraźcie sobie. Jest pszczoła murarka dwubarwna, która zakłada gniazdo w muszli ślimaka. To się wszystko dzieje w Warszawie, na granicach parków, naszych bagienek, różnych takich bardziej, mniej i bardziej zagospodarowanych obszarów. I w tej norce, czy też w tej dziurce ta samotnica, czy to będzie powiedzmy miesierka, czy to będzie jakaś nożycówka, czy to będzie murarka, prawda, składa, słuchajcie, kulkę pyłku, na tej kulce własne jajo i zamorowuje to. I tam w perspektywie kilku miesięcy przepoczwarza się, prawda, z tego jajka najpierw mamy larwę, która żywi się tą kulką pyłku, potem jest przepoczwarzenie w dorosłego owada i w przyszłym roku mamy samotnicę. I wydaje mi się, że one są takimi cichymi sąsiadkami naszymi, często o tym nie wiemy, a im wystarczy czasami, słuchajcie, na przykład dziurka od klucza, żeby założyć gniazdo niektórym z tych błonkówek, albo dziura po śrubce w ścianie, czy po gwoździu w ścianie. To się dzieje obok nas. Mieniaka stróżnika łatwo zauważyć, bo się chwali, jak na wybiegu, prawda? A tamte pszczoły są trochę, mam wrażenie, niedoceniane, trochę mało o nich mówimy. A one są w sercu naszego wielkiego miasta. Na przykład, przepraszam cię bardzo, Weronika, wyobraź sobie, jest taka mała pszczoła, nazywa się murarka, powojówka i jak już zrobi tą norkę, to ona zbiera płatki kwiatów, na przykład maku i tam wciska, żeby sobie wyściełać na to gniazdo. To jest niesamowite przecież, prawda? Ja sobie przypominam, że dzieciaki tak czasami się bawiły, że myśmy tak bawili się. Takie skarby, prawda? Dokładnie. Zakupywaliśmy szkiełko na to. Nie wiem, czy wy się tak, Weroniko, bawicie teraz? Też się tak bawiłam w mojej piaskowni czasami. Ale to jest piękna zabawa, dlatego że każdy pod ręką to wszystko ma. Ten wszechświat daje nam te cuda. No i dzieciaki dzieci w piaskownicy, nawet dorośli niektórzy, oni zdradzają takie zachowania trochę podobne do tych owadów. To bardzo ujmujące, jak zwierzęta, bo te owady to też zwierzęta. Zachowują się jak my, a my jak oni trochę. Skoro jesteśmy w centrum największego miasta w naszym kraju, skoro jesteśmy w centrum i w sercu naszej stolicy, no to wyskakujemy może z tego metra. Ja proponuję stację może Świętokrzyska. To jest bardzo ciekawe, że tam i też tego nie zauważyłam. Świętokrzyska 03. Świętokrzyska 03. Jakich ma wspaniałych mieszkańców. Tak. Kto tam mieszka? Bornika, znasz to miejsce? Park Świętokrzyski przy Pałacu Kultury? Tak. No tam jest rzeczywiście niewielki park, który się jeszcze jakoś ostał w tych trudnych dla przyrody czasach, tym bardziej trudnych w mieście, bo miasto zwielokrotnia skutki upałów, susz, nawalnych takich gwałtownych deszczy. Bardziej gorąco. No i tam w tym parku, w jednym z takich już zamierających drzew, w dziupli, założyły gniazdo sikory modraszki. W całym parku jest 5 chyba rodzin tych modraszek, ale jedna szczególnie ujęła moje serce. W Lipie, tuż za przystankiem autobusowym, gdzie bardzo wielu ludzi codziennie podróżuje, gdzie nad głowami tych ludzi dzieje się biologia, życie tej sikory. No i opisałem ją w książce Atlas dziury szczelin, która, jak się okazuje, jest dla dzieci i dla dorosłych. Tak, jest ona już dla całego wszechświata, dla nas wszystkich. A czy miejskie cukierki czekoladowe, Weroniko, potrafią latać? Jak myślisz? W naszych myślach myślę, że mogą latać. W naszych zagadkowych myślach wszystko jest możliwe. A co to takiego jest kruszczyca złotawka? No tak, kruszczyca. To jeden z chrząszczy kolorowych, którego larwy żyją w dziuplach, żywią się takim rozwożonym drewnem, jest to dla nich przysmak, powiedzmy. Przepoczwarzają się tam i wylatują. No i mają rzeczywiście postać takich kolorowych, szeleszczących wręcz, zdawałoby się, cukierków. Potrafią latać, ale jak? Nie podnoszą tych, bo chrząszcze inaczej to tęgo pokrywę. Stąd ta nazwa pochodzi, że ich plecy to para pokryw, które zazwyczaj podnoszą, a pod nimi mają takie błoniaste skrzydła i mogą latać. Prawie wszystkie chrząszcze mogą latać, chociaż ciężkie są czasami. Nawet, nie wiem, borodziej próchnik albo dyląż garbarz, takie ciężkie chrząszcze. Tymczasem kruszczyca złotawka, słuchajcie, nie podnosi tej pierwszej pary skrzydeł, tylko te błoniaste wysuwa z boku, co wygląda dość kosmicznie. No, może dla tych, którzy się tam chrząszczami interesują, nie? Ale pozwólcie mi, że powiem, że to wygląda kosmicznie. Wierzcie mi na słowo. Wczoraj wleciał chrząszcz. On chyba wiedział, że ja nie mogę się oderwać od twojej książki, a było już bardzo późno. I chyba chciał mi powiedzieć, idź spać. I tak będzie super, bo wiadomo, Michał przychodzi. I delikatnie, delikatnie wyprosiłam go za okno, bo on nie miał szans na przeżycie w moim pokoju. W jakim języku rozmawialiście? W języku serca. Z przyrodą zawsze trzeba w tym języku, tak mi się wydaje. Ale mam jeszcze dwa zaklęcia. Wepa marmurkowa, kwietnica okazała, jeszcze trzecie. Pachnica dębowa. Co to za zaklęcia? To wszystko chrząszcze związane właśnie ze sędziwymi, ktoś mówi starymi, ja wolę mówić sędziwymi drzewami, z ich zakamarkami, z dziuplami, z różnego rodzaju rozkładem w drewnie, który dla nas, ludzi, tym bardziej mieszczuchów, kojarzy się z czymś bardzo negatywnym, a dla przyrody, zdrowego ekosystemu, czyli też naszego zdrowia, ten rozkład tam jest bardzo ważny. Dziupla, grzyby, to jest coś, co tym chrząszczom pozwala żyć i funkcjonować. One wszystkie są związane z dziuplami. Bez dziupli nie będą funkcjonować. Dlatego niektóre z nich, jak pachnica dębowa, są bardzo rzadkie, są już ginące. W Warszawie możemy zobaczyć na królikarni na przykład w tym parku, możemy w Lesie Bielańskim i możemy powąchać, bo pachnica to chrząszcz, który naprawdę pachnie olejkiem waniliowym. W okresie godów one wydzielają sobie takie zapachy. Zupełnie jak ludzie, którzy też, wiesz, Weronika, też pewnie sam dobrze wiecie, ludzie też używają różnych zapachów, żeby tam sobie się podobać, nie? No tak, ale muszą sięgnąć z zewnątrz, do sklepu pójść i chrząszcze się nie malują raczej. One mają swoje własne. Tak, mają swoje własne, chociaż są tak kolorowe, jak ta kruszczyca, o której mówiłeś, albo wepa, że to rzeczywiście też przypomina makijaż taki. Ale bardzo, bardzo się cieszę, Michale, że zaglądamy do dziupli, dlatego że tym wszystkim chrząszczom my dowiadujemy się teraz o nich w tej chwili, ja się dowiaduję w tej chwili, Weronika pewnie też. Tak. A Rada Puchaczy obserwuje je od wieków i doskonale się na nich zna. My jesteśmy Rada Puchaczy, Rada Puchaczy, Rada Puchaczy. Puchacz po ciemku wszystko zobaczy, wszystko zobaczy, wszystko zobaczy. My żądamy w lesie posłuchu. Od maluchów aż do staruchów. Kto puchaczy, słuchać nie raczy, słuchać nie raczy, słuchać nie raczy, ten dostanie od nas po ułku. My jesteśmy Rada Puchaczy, Rada Puchaczy, Rada Puchaczy. Każdy w lesie wie, co to znaczy, wie, co to znaczy. Wie, co to znaczy, my żądamy w lesie posłuchu. Uhu, uhu. Od maluchu aż do staruchu. Uhu, uhu. Kto się leni, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, ten dostanie od nas po uchu. No dobrze, to skoro mamy w swoich dłoniach Atlas Dziur i Szczelin, najnowszą książkę Michała Książka, i skoro Michał jest razem z nami, a Michał jest znakomitym przewodnikiem, to co? To wyskakujemy z Myśliwieckiej 357, z naszego zagadkowego studia i pędzimy w kierunku Łazienek Królewskich i... Ups! Moja stopa nastąpiła na szczelinę w chodniku. Kto tam w tej szczelinie mieszka? No, może być bardzo różnie. To może być roślina, to może być owad, może być ssak, nie? Taki drugi garnitur warszawiaków. Ale może nam powiesz, Weronika, kto tam może mieszkać w takiej szczelinie, na przykład przy piaskownicy, bo ty zaczęłaś opowieść jakąś? Właśnie u nas w piaskownicy też na przykład dużo, nie tylko pszczół, ale także dużo os, albo na przykład też chrząszczy. Też u nas jakoś się zagnieździły, nawet nie wiem jakim cudem, bo mieliśmy taką gumową w cudzysłowie, taką jakby... Piaskownicę. Taką właśnie, znaczy piaskownicę, że taki chodnik był gumowy trochę. I... Jeżeli wiem, czy... odstawał, wiesz, to te szczeliny już mogą być dla nich atrakcyjne. Był tam piasek pewnie? Tak, był. Była piasek, trawa? Oczywiście. Był ten materiał z gumy? Czarny, ciemny? Nie ciemny, taki czerwonawy trochę. No to już nagrzewał się, prawda? I takie środowisko już trochę różnorodne z trzech rodzajów, a może kałuża gdzieś jeszcze była, albo drzewo, już może wabić bardzo dużo różnych organizmów. Ale miałaś tam konkretne przygody, jakieś obserwacje, tak? Spotkania? Tak, na przykład raz jak byłam z moją koleżanką, ale to było jakiś czas temu, to też tam coś tam robiłyśmy, albo coś takiego, chyba siedziałyśmy na ławce, coś takiego. I zauważyłyśmy, że coś tam koło nas lata i po prostu się obie przestraszyłyśmy, bo obie tak, no troszeczkę się boimy os, bo wiadomo, ukąszenia te wszystkie różne. Tak, ale też nie znamy tego świata przyrody, tak. Nie wiemy, prawda? Zazwyczaj się boimy. Ja zazwyczaj na przykład nigdy nie byłem urządlony przez osę. Nie pamiętam, żebym też przez pszczołę był urządzony. Z ich bandy. Ale nie, zawsze wiecie, to nie wiem od czego to zależy. I na pewno trzeba uważać, masz rację, ale mówimy o tych dziurach, szczelinach, że one są dookoła nas, że my przy nich przysiadamy, że my na nie następujemy i dobrze mieć świadomość tego, że są rzeczywiście i że my sami nie mieszkamy. Że nawet przysiadając na skraju piaskownicy, nie? Czy taką, chodząc po takim, to chyba tartan się nazywa, ta gumowa nawierzchnia na wielu placach zabaw, myślę, że lepiej byłoby, gdyby tam był piasek, ale cóż począć, że chodząc po tym, pewnie chodzimy po czyimś domu. Ha, jaka to jest ważna myśl, ale myślę sobie też, że kiedy my tak boimy się, my ludzie, tego świata przyrody, to tam do góry może ktoś sobie z nas robić żarty, bo z jakiego powodu dzięcioł zielony chichocze? Dzięcioł zielony to jest dzięciołów, które on chyba w ogóle nie bębni, albo bardzo rzadko, albo w ogóle nie bębni, raczej się śmieje. Taki ma zwyczaj. No i to jest taki jego głos, taki ten substytut tego, że nie bębni, bo dzięcioły bębnią też po to, żeby terytorium swoje zaznaczyć. Nie wiem, czy się z nas dzięcioł zielony śmieje. Taki głos przypominający chicho to ma też sikora czubatka. Nie wiem, czy się śmieją, ale na pewno przesadzamy z różnymi strachami, z różnymi obawami. Na przykład posądzając nietoperze o wściekliznę. One roznoszą tam... Niesłusznie? I tak, tak. Inny rodzaj tej wścieklizny dla nich niebezpieczny, nie dla nas. Albo właśnie posądzając wszystkie żółto-czarne owady o to, że chcą nas, prawda, skrzywdzić. Czy też kleszcze o to, że skaczą, że latają. One nie skaczą, nie latają. Bardzo łatwo na naszych wycieczkach, na moich wycieczkach z dziećmi szukamy wręcz kleszczy. Robimy zawody w słoiki, która grupa więcej ich złapie. To można... Ale niebezpieczne potrafią być. No jeżeli... Dla zdrowia człowieka. Tak, jeżeli spowodujemy to, że będzie nam, nie wiem, zaniedbamy go i przez wiele godzin, on potrzebuje kilkunastu godzin, żeby nam tę chorobę też przekazać. Można go najpierw zobaczyć, można go uniknąć, a na pewno... Nie opowiadać, że skacze nam na głowę albo że lata, prawda? No i to jest znowu ta wiedza. Słuchajcie, ale jak wędrujemy sobie ulicami Warszawy i widzimy przecież tyle budynków jest dookoła nas, a widzicie w tym pęknięciu? Tam też jest życie? W tym pęknięciu budynku tutaj, przy Myśliwieckiej 357? Tak. Ja nie zwróciłem uwagi. Ale jeżeli jest pęknięcie, to możemy się spodziewać, że będzie tam gniazdo wróbli. W niektórych miejscach może być to modraszka. Mogą być nietoperze również. Kto tam jeszcze może być? Weronika, kto może w takiej szczelinie w murze mieszkać jeszcze? Mrówki? Tak, mrówki. Nie tylko mrówki, też różne takie... nie pamiętam, coś podobnego do mrówki mi przyszło do głowy, ale nie pamiętam, jak to się nazywało. Mm-hmm. I mnie fascynują na przykład takie mikrowypruchnienia, czy mikroubytki w murach, gdzie zaglądam przez lupę nawet i widzisz, widać tam taką małą łąkę z glonów, jakiś niewielki mech, kępkę mchu. W tych szczelinach. Tak, tych jakaś trawa, jest stonoga i jeszcze jakiś mały skoczogon. Czyli nasi sąsiedzi. Tak, bo... słuchajcie, w jednej takiej szczelinie może być, mogą być 3-4 gatunki roślin i jakieś dwa jeszcze stawonogi. Takiej niewielkiej, centymetr na centymetr. To pokazuje, o tym jest ta książka Atlas dziur i szczelin, że dziury są naprawdę dla bioróżnorodności, dla jakiegoś takiego też komfortu psychicznego człowieka, te dziury są bardzo, bardzo potrzebne. Żebyśmy ich wszystkich, nie łatajmy wszystkich dziur. Ja mam teraz taki pomysł. W takim razie, skoro zaglądamy już do szczelin, skoro wiemy, co jest w pęknięciach chodnika, to może wskoczymy, no właśnie tu, do kałuży, bo tam też cały świat. Co w tej kałuży się dzieje? Co tam jest? Kto tam mieszka? No, kałuża to jest miasto w mieście. Jeżeli jest taka już długotrwała i potrafi się utrzymać przez parę tygodni, to mogą być nawet larwy ważek, larwy chrząszczy wodnych. Wiemy, że chrząszcze rozmnażają się z jajek, których są później larwy, z których są poczwarki i przepoczwarzają się w dorosłe. I zazwyczaj te larwy żyją na ziemi, na lądzie, jak na przykład kwitnicy, pachnicy czy czekoladowego cukierka, czy kruszczycy. Tak. One żyją w dziuplach na przykład, nie? Inne w drewnie, a są larwy chrząszczy, które żyją w wodzie, które potrafią oddychać, korzystać z tego tlenu i polują w wodzie na przykład nawet na małe ryby. Larwa pływaka żółtobrzeszka. Są tam też larwy ważek, rozwielitki, małe pająki wodne, słuchajcie, które polują na rozwielitki. W tej naszej jednej kałuży? W jednej kałuży, takiej dłużej utrzymanej, tak, jak najbardziej. I to jest zaledwie część tego, co tam życia, które tam się znajduje. A jak to można zobaczyć? Trzeba uklęknąć z lupą, przyjrzeć się z nosem przy wodzie. Czasem można nawet wziąć w słoik trochę tej wody, pozwolić, aż ona osiądzie, uspokoi się i spokojnie sobie gdzieś na ławce to oglądać. Na pewno trzeba mieć trochę uważności, cierpliwości i ciekawości. Wtedy się... Jest też taki na przykład bardzo interesujący chrząszcz, jak krętak. Przypomina krople rtęci i w czasie rójki krętaki po kilkadziesiąt kręcą się w jednym miejscu. To chyba jakieś zachowania godowe. Wyobraźcie sobie, że on potrafi oddychać tylko tlenem atmosferycznym. Żeby więc oddychać w wodzie, w tej kałuży, czy w fontannie, czy w jakimś, nie wiem, w jakimś stawie, on zabiera ze sobą pęcherzyk powietrza przykrojony do tyłka, do pupy i nurkuje z tym pęcherzykiem gdzieś te kałuże. Wyglądał jakby puścił, nie wiem, bąka na basenie na przykład. Tak niektórzy wyglądają, jak im się to zdarzy. I korzysta z tego powietrza, które tam ma. Jest taki budynek w Warszawie, który ja bardzo lubię. To jest kontrowersyjna sprawa, bo nie wszyscy lubią ten budynek, ale ja bardzo. To jest Pałac Kultury i Nauki. I ostatnio dowiedziałam się, że nad Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie latają sokoły? Ale dowiedziałam się też, że to nie do końca jest budynek, bo to jest wielka, ciepła góra o stromych ścianach. Dla kogo? Dla wielu stworzeń. Rzeczywiście już od ponad 20 lat sokoły wędrowne lęgną się na Pałacu Kultury. Najpierw same próbowały, wypuszczane z różnych hodowli. Później pomogli im w tym ludzie. W tym roku mamy 3 bodajże, albo i 4 młode już wyleciały. Ale poza sokołami gnieżdżą się tam jeżyki, oknówki, jaskółki, oknówki. Być może nawet jaskółki, dymówki. Mamy kilka gatunków jaskółek w kraju. Są tam też bogatki, modraszki. Jest pleszka, jest kopciuszek, siadają pustułki. Wrona siwa kiedyś próbowała w literze teatru dramatycznego zrobić gniazdo. W tym roku próbowała na takich gzymach. W tym szyldzie, tak? Tak, tak. Ale w tych literach regularnie lęgną się wróble. Dla wielu ptaków, owadów, zwierząt te 25 hektarów ścian to jest jednak wielka, ciepła góra. Dobrze mają się tam rośliny. Uczeni zbadali, że mamy na Pałacu Kultury i Nauki 111 gatunków roślin. w tym pomidory. Pomidory tam czasem rosną. Na ścianach? Tak, jakieś paprocie górskie, skalne, zanokcica skalna, drzewa. Gdyby nie zarządca pałacu nie usuwał tych drzew, to pewnie zamieniłby się w wielką zalesioną górę. Może szkoda. Można wypuścić wodze wyobraźni i wyobrazić sobie, że mamy w Warszawie taką wielką górę pełną lasów brzozowych, zagajników z bzu czarnego, nie wiem, zagajników topolowych, sosna pewnie by tam się też zmieściła. I tam, Weronika, tak jak ty mówiłaś o Arkadii, że są te pszczoły, tam też jest 5 uli, też są pszczoły hodowlane, miodne, więc dobrze by im tam było. Nie? A o tym wszystkim możemy dowiedzieć się z książki Atlas dziur i szczelin. I tak pomyślałam sobie, że ty przez całe swoje życie tropisz tę przyrodę i nawet jako kałuży powiedziałeś, że trzeba przyklęknąć. To jest takie symboliczne, bo to znaczy, że ten szacunek wobec przyrody jest taki ważny i że jeżeli wy będziecie, dzieci, szanowały przyrodę, to ten świat będzie inaczej wyglądał. Ale jeżeli wy szanujecie przyrodę dużo bardziej i dużo piękniej niż my dorośli, ale tak ja bym raczej na dzieci nie składał tej odpowiedzialności, właśnie, tylko na no nas. Nie, one szybko rosną, wiesz, i no za tak, chwilę będą rosną, rządziły i tą przyrodą, i tym światem, i ja się bardzo cieszę, dlatego że dzieci są najlepszymi ludźmi tego świata, są bardzo wrażliwe. No i w ich nadzieja, ale zastanawiam się, jak ty tak podpatrujesz ten świat przyrody, tak przyklękasz i tak z tym uśmiechem chodzisz. Tych ludzi nie zauważasz może dobrze, ale tę przyrodę tak, to pamiętasz taki moment, że ona złapała cię za serce, kiedy tropiłeś ją na wiesz, w momencie, kiedy chciałeś tę książkę pisać i to spotkanie dla ciebie było takie poruszające i tak dużo cię nauczyło. Jakie to było spotkanie? Ja byłem zdziwiony, że nam nikt o tym nie mówi w szkole. Byłem bardzo zdziwiony, że wokół jest tak dużo innych żyć, a my o nich nic nie wiemy. Czułem się wręcz oszukany, kiedy, prawda, gdzieś w lesie nie mogłem zrozumieć, czemu my o tym nie mamy w szkole i nie wiemy nic o tych ptakach, owadach, o żabach. Tak. Więc sam jakoś, to wiesz, nie pamiętam takiego jednego spotkania. Teraz trudno tak pomyślałam, że każde jest fascynujące i wyjątkowe. Ja bym nie potrafiła wybrać jednego fragmentu twojej książki. Michale, musimy kończyć, ale obiecaj, że wrócisz tutaj. Wrócisz? Tak, opowiesz tak. Nam jeszcze Atlas dziur i szczelin. Dziękuję wam bardzo. My serdecznie polecamy, zwłaszcza waszym rodzicom, bo to jest książka dla starszych jednak osób, ale fragmenty są fascynujące, także dla dzieci, więc może rodzinnie warto ją czytać. A ja bardzo dziękuję. Naszym gościem był Michał Książek. Do zapraszam zobaczenia. Jutro o 18:00 do Domu Kultury Świt, tam będziemy o tej książce mówić. Wspaniale. Weroniko, dziękuję ci pięknie. Nawzajem ci też bardzo dziękuję. Anna Rybulska, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stopaczy. Kłaniamy się i życzymy wspaniałej niedzieli, żeby blisko ta przyroda was była, nie tylko dzisiaj, ale zawsze. Miłego do dnia. Usłyszenia. Zaprosił sponsor, organizator akcji Traso Umilacze, marka Oto Moto. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Zaczynamy! Ekspres DeLonghi Dynamica z systemem wspieniania mleka Latte Crema. Już za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2469 zł. I 5 groszy. MediaMarkt. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Hepa Slimin. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a choina wspiera funkcjonowanie wątroby. 19. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa. Transmisje, relacje, wywiady z artystami tylko na falach programu Drugiego Polskiego Radia. Prosto z najważniejszych stołecznych sal koncertowych muzyczne spotkania m.in. z Benjaminem Grovenorem, Tomaszem Ritterem, Dan Tysonem,